بسم اللہ الرحمن الرحیم. ادارہ صاحب کی جانب سے پیش خدمت ہے استاد احمد فاروق حفظہ اللہ کا بیان بعنوان ملالہ پہ اس قدر ملال. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ وبعد. میرے محبوب پاکستانی بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گزشتہ کئی روز سے ملک کا حکمران طبقہ، فوجی قیادت، مغرب کی پروردہ این جی اوز، نام نہاد حقوق انسانی کی علمبردار تنظیمیں، ذرائع ابلاغ کے لادین عناصر، حتیٰ کہ امریکہ کی سیاسی قیادت، عالمی ذرائع ابلاغ اور حامد کرزئی سبھی یک زبان ہو کر ملالہ کے معاملے پر اظہار ملال کر رہے ہیں. امریکہ اور اس کے اعلی کار حکمرانوں اور فوجی جرنیلوں کو بڑے عرصے بعد اپنی ناکامیاں چھپانے اور اپنے مکروہ اعمال پر پردہ ڈالنے کے لیے کوئی ایشو ہاتھ آیا ہے، اسی لیے وہ اس واقعے سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے کوشاں ہیں. لیکن شور و غوغا، جھوٹ کو بار بار دہرانے اور رائی کا پہاڑ بنانے سے حقائق بہرحال تبدیل نہیں ہوتے. حقائق پہ نگاہ رکھنے والے لوگ یقیناً یہ سوال کیے بغیر نہیں رہ سکتے کہ ملالہ پر ملال کرنے والے اس وقت کہاں تھے جب عافیہ صدیقی کو ان کے معصوم بچوں سمیت اٹھایا گیا تھا. امریکی حکمران ہمیں بھی وہ منطق سمجھائیں جس کی بنا پہ عافیہ اور ان کے بچوں کو اٹھانا، اس معصوم بہن کی عصمت پامال کرنا، اسے تشدد و تعذیب کا نشانہ بنانا جائز ہے اور ملالہ کو ایک گولی لگ جانا باعث رنج و ملال. عافیہ صدیقی کو امریکیوں کے ہاتھ بیچنے والے بھی بتائیں کہ کیا عافیہ اس قوم کی بیٹی اور بہن نہ تھیں؟ کیا ان کو امریکیوں کے ہاتھ بیچ کر ڈالروں سے اپنی جیبیں طالبان نے بھری تھیں یا فوج نے؟ ملالہ پہ ملال کرنے والے اس وقت کہاں تھے جب لال مسجد و جامع حفصہ میں سینکڑوں معصوم کلیوں کو مسلا گیا تھا، ان پہ بارود و آہن کی بارش برسائی گئی تھی، برکہ پوش طالبات، حافظات، عالمات کو نشانے لے لے کر سنائپر گنوں سے مارا گیا تھا؟ کیا ان کی خاطر بھی سرکاری سطح پہ دعائیں کی گئیں، مذمتی بیانات جاری ہوئے؟ خواتین کے حقوق کے نام پہ امریکہ سے پیسے لینے والی این جی اوز نے کیا ان کی خاطر بھی مظاہرے کیے؟ ملالہ پہ ملال کرنے والے جرنیلوں کے انسانی ہمدردی کے جذبات اس وقت کہاں تھے جب بنگال میں فوج کے بہادر سپوتوں نے سینکڑوں معصوم بہنوں کی عصمتیں تار تار کی تھی؟ ملالہ پہ ملال کرنے والے اس وقت کہاں تھے جب بلوچ سکول ٹیچر کو آئی ایس آئی کی جیلوں میں برہنہ کر کے نشانہ ہوس بنایا گیا تھا، جب کیپٹن حماد نامی فوجی افسر نے سوئی کے علاقے میں ڈاکٹر شازیہ خالد کی عصمت دری کی تھی؟ کہ ہمارے نام نہاد آزاد میڈیا میں بیٹھے لادین عناصر اس وقت بھی اتنے ہی تڑپ کے بولے تھے، یا یہ بس وہی بولی بولتے ہیں جو ان کو امریکی سفارت خانہ یا آئی ایس پی آر سکھلائے؟ ملالہ پہ ملال کرنے والے اس وقت کہاں ہوتے ہیں جب غربت، مہنگائی اور بے روزگاری سے ستائے والدین خودکشیاں کرتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو یتیم چھوڑ کر اگلے جہاں کی طرف بڑھ جاتے ہیں؟ پیٹ بھر کر ایئر کنڈیشن کے سامنے بیٹھ کر تجزیہ کرنے والے سیاستدان ان جگیوں میں تڑپتی کسی ملالہ کے غم پہ کیوں نہیں تڑپتے؟ ملالہ پہ ملال کرنے والے اس وقت کہاں تھے جب سوات تا وزیرستان ہزارہا بستیوں کو اجاڑا جاتا رہا، فوجی اہلکار چادر و چار دیواری کا تقدس پامال کرتے رہے، فوج کا توپخانہ اور فضائیہ کے جہاز عام آبادیوں پہ عورتوں، بچوں، بوڑھوں میں تفریق کیے بغیر گولہ بارود برساتے رہے؟ ان ملبوں میں دب جانے والی ہزارہا ملالاؤں کا والی وارث کون ہے؟ کون ہے جو ان کی خاطر بولا، ان کے غم میں تڑپا، ان کے لیے سڑکوں پہ آیا؟ لیکن جب برطانوی نشریاتی ادارے بی بی سی کے ساتھ مل کر ایک باقاعدہ منصوبے کے تحت جہاد، پردے اور شرعی احکامات کے خلاف مہم چلانے والی یہ لڑکی نشانہ بنی، تو اس کے غم میں امریکہ سے لے کے پاکستان تک سبھی کے ایوان اقتدار میں ہلچل مچ گئی، سبھی رنجیدہ صورتیں بنا کر مذمتی بیانات دینے لگے. آخر کیوں؟ کیا ملالہ کا خون خون ہے اور امریکہ اور فوج کے ہاتھوں مارے جانے والوں کی رگوں میں پانی دوڑتا ہے؟ ملالہ کا نشانہ بننا پوری قوم کا ناقابل تلافی نقصان ہے اور قبائل و سوات کے ہزارہا عام لوگوں، عرب و عجم کے انگنت گوہر پاروں، جامع افسا کی سینکڑوں معصوم بہنوں کا مارا جانا کیڑے مکوڑوں کے مارے جانے سے بھی ہلکا؟ یہ کیسے دوہرے معیار ہیں؟ یہ کیسے منافقانہ رویے ہیں؟ یہ کیسا ظلم ہے؟ واقعی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھیک فرمایا، ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولی اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ لوگوں نے گزشتہ نبوتوں کے کلام میں سے جو کچھ پایا ہے اس میں یہ بات بھی شامل ہے کہ اگر تم میں حیا نہ ہو تو جو جی میں آئے کرو. اللہ ہمیں فتنوں کے اس دور میں ایمان پہ قائم رکھے. اور ظلمتوں کے طوفان میں حق کا نور دیکھنے کی توفیق دے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.